سوره آل عمران درس نمبر 250. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله تحقيق اريد لذا الله قول الذين ونادى كسانوا قالوا جويلدي ان الله فقير يقينا الله تعالى عجز محتاج دي ونحن اغنياء او منغا مالداريو سنكتب ما قالوا زرداچو وبلكم منغا غاچ وايدي وقتلهم الانبياء بغير حق او وجل ددي انبياء عليه الصلاه والسلام لرا بيد سجرمنا ونقول او بوايو ذوقوا عذاب الحريق وسكي عذاب دو سوزيدو دور. ددي ايات كريمنا چدا 181 نمبر آیات تے ددین حوالے تر دے 178 نمبر آیات پورے دا دویم باب بیانی کی پدے کے او پدے دویم باب کے ذکر د دریو خرابو دا اہلی کتابو تحذیرن لہذه الامہ زمنگ نومت تفارا دا پارا دا تحذیر اگر درې خرابې د دې کمی کمی دي. یو خرابې قول قبیح اگر ناکار وینا. دویم اگر په دې آیات کې د موږ چې کوم آیات ولستو دویم بیا ورپسې آیات نمبر 183 کې انکار د اتباع نبی علیه السلام نه انکار د اتباع پیغمبر نه په دلیل کاذب سره په دروغجن دلیل سره نو دا دوی مخرابی. او بیا درې مخرابی 187 نمبر آیات کې بیانیږي کتمان الآیات د الله تبارک وتعالی آیاتونه هغه پټول او د الله احکام پټول. او په مینز کې 185 او 186 نمبر آیات کی ترغیب ورکی د پاره د جهاد او د پاره د انفاق فی سبیل الله د دویاتونو کې 185 او 186 کې نو فرمای دا لومبای خرابی د دی قول قبیح ناکار وینا. غن ناکار وینا سوا لقد سمع الله تحقیق واوریدلا الله تبارک وتعالى اوریدلا الله تعالى قول الذين ونادى كسانو قالوا چويدي ان الله فقير يقينا الله تعالى فقير دي محتاج دي عجز دي ونحن اغنياء او منغ يمال دارا. سم مطلب څنګه چې مخ کی آیات کې زجر ورکو بخلا ہوتا نو د بخل هغه پلیتی خو پکې پرترپ پرتا پرتا دا خود بخل د پلیتی سره یو بل پلیتی چې اگستاهانه کلام دی نو اگستاهانه کلام ته وګورئ اگستاهانه خبرې ته وګورئ چې الله عجز شه زمنګ نه غواړي چې موږ ته وای تاسو خرچو کوي نو الله عجز دی و ظالما تعالی دل صلاحیتونه چا درکړي دي تا نه الله تبارک وتعالى باران راووري د ځمکې نه دا خزانه څوک راوچتای و ظالما ته خو نه وي په دې دنیا کې او دا دنیا هغه چا جوړه کړې ده چې هغه ورته ترا وستې چې ته هغه نعمتونه وخورې هغه خدا جوړه کړې وه د مخکې نه او ستا دپاره یې پکې انتظامات کړي دي که یو هوا در باندې بند کی اکسیجن نشي اغستې دو منټه ټایم نشي تیرولی په دې دنیا کې دغه رنګې که اوبه در باندې بندې کی او دغه رنګې د ځمکې نه نورې چې د خوراک کمی ذریعې دي وګوره هغه الله تبارک وتعالی داسې غنی بادشاه دی چې هغه دله پیدا کړي دي او ته رالږې بې ایمانه نن د دنیا د لالچ او د دو پیسو په لالچ کې د هغه ذات په باره کې داسې خبرې راوباسي چې سبب هغه ستا د پاره سبب د هلاکت ګرځي او بیا به په دې باندې ډیر زیات افسوس کوي چې یاره ما ولې داسې خبرې کولې. د دې وجې نه امام ذهبي رحمت الله علیه هغه لیکي چې په کتاب الکبایر کې چې ډیر خلک ته چې په سبب د بازی کو خبرو هغې کافر وګرځي او پته وته نه لګي، یا الله په دې وخت دا باران سره کو بارودی باران راکیک شي، دته بستره راټولول او کټ د نکول خو ګرانی په ملکې، یا الله په دې وخت دا باران راوورو. دا سبب د کفر دی، دا سړی کافر شه دغه ټایم کې. د الله په شوون کې، د الله په قانونو د الله په کارونو کې ستا ساجت ته چې ته کار لرې شکر الحمدلله. یا الله تبارک وتعالی په دې سره خو به ستا سوره حکمتونه دي، ته د خپل ځان د تکلیف تپاره په زرګاو او په لقاو نعمتونه چې د هغې سره وابسته دي هغې ته سوچ نه کوي، او ته په هغه ذات اعتراض کوي چې هغه ذات د اعتراض نه بری او پاک دی. نو بعضې خلک دا خبرې کوي، یا الله دا پلان کې کار دی په دې وخت ولې کو، یا الله دا ځوان زوی دی ته ولې واغستې ده، د ده خو دغه زوی و دی به اوس څه کوي. په سبب د دې دا سړی کافر شو. د دې وجې نه نبی علیه السلام وایي دوه څیزونه دي، که دې ماله چا ضمانت راکو زه هغه له د جنت ضمانت ورکوم چې توحید او ایمان پکې، یو د دې ژبې او دویم د شرمګا. د دې چې ماله چا ضمانت راکړه زه ول د جنت ضمانت ورکوم. دا ژبه تا چې کوم دی هغه ځای ته بوزي چا سبب د علاقه ستا د پاره ګرځي. دارنګي دی بوي الله فقیر دی او مونږ چې کوم دی مالدار شو چې زمونږ نه غواړي. سورت الیاسین کی عمر راضی انطعم من لو یشاء الله اطعمه، آیا مونږ خوراک ورکو هغه چا لرا؟ انطعم آیا مونږ خوراک ورکو؟ الله یشاء الله کچری غواړي الله یطعمه اطعمه نو خوراک ورکی هغه لرا، مونږ هغه چا لرا خوراک ورکو؟ الله ولا ولی نو ورکی خوراک، الله خو تعالی هم درکای او غله هم درکای. او څومره مخلوقات په اوچا او په دریاب کې دي، وګوره هر یو تخفل خپل رزق څنګه رسی. خو ته بیمانه دې بیمانه خبرې کوي، تا ته د الله تبارک وتعالی دا دومره دلایل دا دومره خزانه دا غد نعمتونو تا ته نخکاری، او ته صرف د خپل بخل د وجنه او د پیسې ټکی د خرچ کولو د وجنه دا نسبتونه شروع کی. الله فاکوی سنکتب ما قالو، زرد چلی کو منگا آغا چی وایی دی. الله تبارک و تعالی وی ستا دا اعتراضات چه تکم کئی دا زما دا علم نبهر ندی، دا ستا دا پارا پتا مانی دا دلالت تفارا منگا لیکوم چه سبا تا تا دلیکلو پا شکل کی خکارشی چه تا دا دا خبری کری دی. وقتلهم الانبیاء وجل دی پیغمبرانو لرا بغیر حقین بید سجرمنا، پا اللہ تبارک و تعالی با نیوم اتراز، او چی دا اللہ پیغمبر وجنی نو پچا اتراز دے، اون پا اللہ تبارک و تعالی اتراز دے چی پیغمبر دا اللہ پیغام راوڑی من او تاسو پا کلو کی چی دا چاپ ذریعہ مانی چالا پیغام لیگو آغا پیغام چې د چا په ذریعه که سختی او که نرمی هغه پیغام رسون کی ته څوک سوی نشي. او بیا د الله پیغام رسون کی چې هغه تعالی پیغام راوړي د دې د پاره ته کتلای چې هغه ستا په جولای کې د خیر د غرزولو کوشش کوي، د دې د پاره کتلای چې ستا د جهنم د اور نه سټ تل بچ کوي جنت طرف ته دی راکاږي هغه پیغمبر ته وجنی. آه حق پرست چغی تا ته د قران او د سنت تعلیم درکای او تا ته وای پرېګدا هغه خبرې چې د قران او د سنت نه خلاف دي چې تا علاقت ته غرزي، ته وای نه دا شریان راغلی دي، دا چې کم نه مشددین دي، دا په دین کې سختی کوون کی دي، د دې خبرې اړو منل نه نه په کار مړه اجر جمعه جدا کای و اجر جمعه جدا کای خود صد پاره جدا کای، آیا د خپل مقصد د پاره جدا کای او کنه د الله تبارک و تعالی د دین د قائمولو د پاره جدا کوي. نو کچره د خپل مقصد د پاره خو اغا لائق ته اعتراض دی او لائق ته جرم دی چې جرم پی ثابت شي. او کچری نه اغا د الله تبارک وتعالی د دین د قائمولو د پاره اوستا په جولای کې د خیر د غرزولو د پاره تا ته یو لار خی او تا اغا ته مشدد او سختی کون کې او دارنګ په هغه باندې پسې پروپیګاندا کوي او بیا د هغه د وجلو هم کوشش کوي. بعضې خلک یې وجني هم حق پرست ډېر حق پرست وجل لکه څنګه چې انبیاء علیه الصلاة والسلام به خلکو وجل او نه به یې پرېښودېدل دغهرنګې حق پرست هم خلک وجني او که وجني نه نو پروپیګاندې او اعتراضونه خو ځای د ځای نه په هغې باندې شروع چې د دې ملګرتیا څوک ونه کړي. د هغې څه جرم و د پیغمبرانو دا جرم یې و چې هغې ستا د پاره د خیر لټولو کوشش کو او د نجات لارې د ته خوله د حق پرستو سو جرمو چې ته ورپسې پروپیګاندې کوي چې د خیر لارې د لټوله او د نجات لار د تخی. ونقول بوایو منګه ذوقوا عذاب الحریق وسکه عذاب د سوځېدو د اور. الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا اسباب ځان له د هلاکت ولی جوړای چې سبا د هغې اور ته دننکوم چې په دې اسباب باندې تا ځان مستحق د دې عذاب ګرځول دی. نو الله پاک دا غي ذکر کوي ذالک بما قدمت ایدیکم کته وای چې ما سره الله ظلم وکړو زیاتې وکړو زید اور تر اور ظلم الله تبارک وتعالی به وای ذالک بما قدمت ایدیکم دا په سبب دا غي چې وړاندې کړی دی لاسونو ستاسو یعنی په سبب د اعمال ستاسو دا چې کوم عمل دنیا کې کړو هغه عمل تنندې اور ته وردن نکړي. وان الله یقینا الله تعالی چې دی لیس بظلام للعبید نه دی هیڅ ظلم کوونکی په هیڅ یو بنده باندې. بعضی وایي ظلام ظلم ویلی شي تیارې ته او ظلم ویلی شي زیاتی ته او د ظلم مراد زیاتې او ظلام نه مراد صیغه د مبالغې اخلي او معنی دا کوي چې الله ډیر ظلم په بندګانو نه کوي حالان کې دا معنا مراد نه ده بلکې د مبالغې نه مطلب سد دلته بلکې د مبالغې نه دلته کثرت مراد دی مطلب او مراد ته نه کثرت دی او للعبید جمع راوړې ده نو معنا وان الله ليس بظلام للعبید نه دی الله هیڅ ظلم کوونکی لږ ظلم هم نه کوي نه دی الله هیڅ ظلم کوونکی فیس یو بندمان دی دانه چې تی معنی کوي وای ډیر نه کوي او نو سستا خیال دی چې الله لږ ظلم کوي نه صیغه د ممالغې چې راغلی ده دا د پاره د کثرت او کثرت ته مراد دی او للعبید جمع راوړه نو معنی ان الله لیس بظلام للعبید وان الله لیس بظلام للعبید او نه دی الله هیڅ ظلم کوونکی فیس یو بندمان دی. الذین آکسان کالو چوی ان الله یقینا الله تعالی چ دے عہد الینا حکم کڑے دے منگتا اللہ نؤمن لرسولین چ تصدیق پن کوی دے او پیغمبر حتا تر دے پورے یاتینا بقربانن چ رات لو کی منگتا پ قربانائے باندے تاکلوه النار چ اخری دے لرور کل قد جاءکم رسل من قبل و ترى غلی تاست استازی مخک زمانہ بالبینات په دلایل باندې په معجزو باندې دا تاسو چې کوم غواړی او ولذي او په هغه باندې کول تم چې تاسو وایي چې اور به راشي او قرباني به وخوري فلم قتلتموهم نبي اول قتلول تاسو دې پیغمبرانو لرا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتونی دویم کباحت دومبه کباحت بیان شو قول قبیح خو پی جان دی کنا چې ځان ته مالدار وای او الله ته عجز وای دا خراب وینا دا غی نو تحذیرا لهذه الامه منلا په دې معنی عبرت ته پارا او د سبق ته پارا چې چرته تاسو داسې کارو نه کوي تاسو دا الله په شان کې چرته داسې خبرې ونه کوي چې په سبب دا غي سړی کافر ګرځي هغه لږ موږ تفصیل وکړو انور بیا خپل سوچ کول پکار دی چې د الله په کارونو کې هیڅ قسم له مداخلت انسان نه دی بلکې شکر د الله په هر حالت باندې او په هر یو سیز باندې د الله تبارک وتعالی نه شکر او باسل حتی چې د مرګ نه غټ شېشته مرګ چې راشي ستا مین نږدې دی مړ شي انا لله و انا الیه راجعون یا الله مونږ تعالی رو تاته به واپس کیږو، ستا حکم و که زه ځن په جڑا باندې زری زری کم، دا حکم بدلیږي نه شي بدلولی، ولی ځان له سره غم در باندې هم راغلی دی او نقصان د الله په حضور کې ځان د پاره هم لټای. نو د دې وجې نه دغه یو خرابې راغی د پاره د تعلیم زمونږ ته چې تاسو چرته داسې کارونه کوي. اوس دویمه خبره، د نبی علیه السلام د اتباع نه انکار به کو اهلی کتابو په څه وجه؟ حجتونه به جوړول. څه مطلب؟ مخکې پیغمبران چې وو هغې چې به صدقه او قربانی کې خودیده نو اور به راغی، نو هغه به یې وخوړه، نو مونږ به پوه شو چې یاره دا قبول دی. نو اوس ته راغلی نو ته خو هغه کار نه کوې، نو مونږ ستا نه انکار کوو، مونږ تا نه منو. نو الله تبارک وتعالی په قرآن کریم په دې آیاتونو کې فرمایي چې و به ایمانو په دې معجزو خو چې کوم پیغمبران راغلي وو او دا کار شوی وو په دنیا کې، نو د هغې پیغمبرانو قتل ولې تاسو جایز ګڼلی وو؟ هغه پیغمبران ولې تاسو وجل؟ تاسو خو منل څه کوئ د پیغمبرانو؟ چې د منلو نه د هغې پیغمبر وجود چې کوم دی په دنیا کې تاسو نه برداشت کوو، هغه مو ختمو. چې دغه تاسو کومې معجزې چې غواړئ هغه پیغمبرانو سره دا معجزې وي او الله ورکړې وي او د هغې باوجود تاسو پرې نه خودیدل، نو فرمایي الذین کسان قالو چې وایي دي ان الله عهد الینا، یقینا الله حکم کړی دی مونږ ته الله نؤمن لرسولین، چې تصدیق به نه کوئ د یو پیغمبر، ایمان به نه راوړئ په یو پیغمبر، حتی یاتینا بقربان، چراغ تر دې پورې چې راتلو کې مونږ ته په قربانۍ باندې، تأکلوه النار، چې اخري دی لره اور. مونږ ته د الله حکم دی چې د هیڅ یو پیغمبر باندې به تصدیق نه کوئ د ایمان راوړلو لپاره تر دې پورې چې هغه راتلو کې، یاتینا بقربان، چې راتلو کې مونږ ته په قربانۍ، تأکلوه النار، چې اخري دی لره اور. نو مونږ به قرباني راوړو کې بدو پیغمبر که اور راغی جو بس وی خوړه جو مونږ ته منو او کنی اس مونږ ته نه منو، دا بی ایمان دی. سوال نه پیدا کی دا هدایت او توفیق یو داسې سیز دی چې دې معجزو ته ضرورت نه، بلکې کله چې د معجزو خود د ځمکه نه تر د اسمانه پورې او د خپل جسم د نوک نه واخلي، د خپې د نوک نه تر د سر د اختو پورې بے بها معجزې ستا په بدن نه اوستانه غیر چاپیره په دې دنیا کې دي او پس مکه آسمانونو کې ګوره سور معجزې دي. د الله تبارک وتعالی د وحدانیت په تصدیق کولو باندې او د پیغمبرانو په تصدیق باندې چې د قرآن نه غټه معجزه، چې داسې کتاب چې تاسو له چیلنج درکړی دی، وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. وکي کنه د دې مقابله یو سورت جوړ کړي، یو لس آیاتونه جوړ کړي، داسې قرآن راوړی، ټول انس او جن جمع شي، داسې کتاب پیش کړي کنه، دا سوره لویه معجزه ده د نبی علیه السلام په پیغمبرای باندې بی ایمانو. تاسو هغه سیز غواړی چې د هغې معجزو راتلونکو وجود تاسو په دنیا کې نشه برداشت کولی او نن چې کوم دی تاسو حجت جوړوئ ځان د پاره چې مونږ ایمان نه نو حجت جوړی، ویاره مونږ سره د لغونې دا مسلې ومني کنه، نو څه به ورسره مونږ هم نږدې شو. و دا دین زما د پلار دی چې زه به یې خرڅومه او ته به یې اخلي او زه به یې په تا خرڅومه، یا ته به یې په ما خرڅی او زه به یې اخلم، دا زما ستا د پلار دین دی. دا دین خو د هغه ځای نه راغلی دی چې په دې کې د پیغمبر حق نه و چې خرڅول په کې وکړي. پیغمبر ته حکم و فاستقم کما امرت، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل وما بلغت رسالته، کچر د الله پیغام دی و نه رسو، پیغمبر ته د الله حق ادا نه کو، ز سوکی ما چې تا سره سودا وکم چې ز لګ راسو شما او تلک چې کم دی نو موږ سره نږدې شي او ټول چې کم دی ګډ جوړو کو. دا سیاسي جوان خو نه دی چې پاټه یو ځای شي او پارلیمنت کې چې کم دی نو کرسی باندې جګړې او کرسی واخلي، نه، دا دین دی او د دې دین د پاره د الله تبارک وتعالی یو داسې عظیم رز را روانه ده چې په هغې باندې به فیصله کیږي چې چا د الله دین خرڅ کړی و، چا د الله په دین کې چې کوم ځای کې نرمی نه و هغه ځای کې د نرمۍ نه کار اخیستی و. الله تبارک وتعالی به دې تپوس کوي چې بې ایمانه زما دین کې ما گنجائش تاله درکړو چې تا پکې گنجائش ساتلو نن گنجائش پکې ساتي گنجائش په دین کې د انسان دا چې کم دی نو د دې اختیار نه دی اختیار دا دین الله تبارک وتعالى را لېګل دی صفا صفا خلقو ته بیانو کا کچر وی منو خو پوښه چې الله تبارک وتعالى توفیق نصیب کړي کنینو د بندگانو کې د نبی علی السلام نو چت انسان سو کډوشته نه هغه خپل تر ابو طالب ته هدایت نشي کولی انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء خو دومره کار در کار دی چې مونږه تاسو به د خوش اخلاقی نه کار اخلو خوش اخلاقی دا چې غلط خلقو تب کنزلی خلقو سره بزیاتې خلقو ته کم دی تکلیف رسول خلقو چې کم دی پکې غیب لټول دا سيزونه مونږ نه کو بلکې مونږ با د الله تبارک وتعالى د دین در رسولو د پاره د الله حق پیغام رسو او سره سره به خوش اخلاقی نه کار اخلو او د ښه اخلاقو نه او د رنګ د ښه بلته د مظاهری کولونه چې خبره زمونږ د جیب نه راوزی چې د قران او د سنت مطابق الله دې زمونږ دا نصیب کی نو د دې وجه نه پیغمبر وای ورته قول وای ورته کد جاءکم رسل من قبلی تحقیق راغلی تاسو ته پیغمبران مخکې زمانہ بالبینات په واضح دلایل سره وبالذی او په هغه سمانه قلتم چې تاسو وایي چې را قربانی راشي او غوخري نو موږ بستا پیغمبري اومنو نو الله پاک کوئی پدې خوراغلی وبالذی قلتم او په هغه چې تاسو وایي چې اور راشي او قربانی اخري نو بیا تاسو ولې دا کار کاو پلې مقتلتموم نو ولې تاسو قتلول پیغمبرانو لرا ان کنتم صادقین که چری تاسو رښتونی بیا دی ولې پیغمبران قتلول پاین کذبو کا نو بس که چری دروغجن کی تعالی را تسلی ورکې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا فقد کذب رسل من قبل کان تحقیق نسبت دروغ شو پیغمبرانو ته په خواستانه جاءو بالبینات چراغلیو په دلایلو عقلی او سره راغلیو په معجزو سره و زبر او راغلیو په صحیفو سره چې دلایل نقلیه ورته ویل شي ول کتاب المنیر او راغلیو په کتاب روشن سره چې دلیل وحی ورته ویل شي الله پاک وای پیغمبره ایس پروا نه کوي چې دی کوم اعتراضونه کوي چې موږ ستا پیغمبري نه منو چې یاره سو پورې اور راغلی نی او قرباني خوړلی نی پیغمبره د دې خبرې پروا مه کوه الله پاک خپل پیغمبر ته وایي ولی د دې وجه نه پروا مه کوه چې دا صرف تا ته نسبت دروغ نه دی په خوا هم ټولو پیغمبرانو ته خلکو نسبتونه د دروغو کړي دي هغه پیغمبرانو دی ته پیش کړي وي معجزې دلایل عقلیه ورته پیش کړي او دلایل نقلیه چې صحیفې علما ورکړي وي هغه صحیفې ورته راوړي وي ول کتاب المنیر او کتاب روشن مراد تی تورات او انجیل شی او کنا مراد تی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا چه سورک صحیفی و کتابون را غلی دی اگر طول شی دلیلی وحی اللہ پاک کوئی دا دی ترا غلی و دا غی باوجود دی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین او دا وقت پیغمبر نه انکار کو نو کستانا او زما دا دین نه انکار کئی پیغمبر خپکی گا ما دا حساب کتاب زیشتے لقد سمع اللہ تحقیق او ریدل دا اللہ تعالی قول اللذین وینا دا کسانو یا اوری اللہ تبارک تعالی وینا دا کسانو قالو چوائی دی ان اللہ فقیر یکینا اللہ تعالی عجز دے محتاج دے و نحنو اغنیا او منگ مالداری چیز منگ نیغواڑی لکا سنکتبو ما قالو زردہ چوبلکو آغا زردہ چلکو منگ آغا چوائی دی و قتلهم الانبیاء او جلد دی انبیاء علیہ السلام لرا بغیر حق بید سجرمنا ونقول او بوایو ذوقوا عذاب الحريق سکی عذاب دور ذلك بما قدمت ايديكم دا په سبب دا غي چوڑان دی کړي لاسونو ستاړان دی کړي دی لاسونو تاسو وان الله یقینا الله تعالی چې دی ليس بظلام للعبيد نه دی هیڅ ظلم کوونکی په هیڅ یو بنده باندې الذين کسان قالو چوای ان الله عاهد الینا یقینا الله تعالی حکم کړی دی مونږ ته الله نؤمن لرسول چې تصدیق مکوي ایمان راوړی ایمان بن راوړی په یو پیغمبر حتا تر دې پوره یا اتیا نا چې راتلو کی مونږ ته به قربان ان په قربانای ته اكله النار چې اخری دی لرور کول تو ورته وایا قد جاءکم رسول تحقیق راغلی تاسو ته استازي پیغمبران من قبل مخکې زمانہ بالبینات په دلایلو په معجزو وبالذي او پاغ سمانه قلتم چتا سوی وای فلم قتلتموهم ولتا سقتل ولدي پیغمبران لرا ان كنتم صادقين کچری ایت اسرشتنی فاین کذبوا کان بس کچری درغ جنیک تعالرا فقد كذب رسل من قبلک فقد كذبان تاکیک نسبت درغ شو رسل پیغمبران تا من قبلک پخواستانا جاءوا بالبينات راغلی او په معجزو په دلایلو عقلی او باندې والزبر او په صحیفو سره چې دلایل نقلی دي والکتاب المنیر او په کتاب روشن سره چې دلایل وحی دي